کہ جس میں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، بیکار چیزوں میں فضول وقت، کوئی ناول پڑھ رہا ہے، کوئی اردو ڈائجسٹ پڑھ رہا ہے، اگر موقع نہیں ہے تو قرآن اور ذکر کا موقع نہیں، کہتے ہیں تلاوت اور ذکر کا وقت نہیں ملتا، اور ناول اور ڈائجسٹ پابندی سے پڑھے جا رہے ہیں، میڈیا کی غلامی کی جا رہی ہے کہ دو دو گھنٹے، تین تین گھنٹے، بعض اس سے بھی زیادہ، کم و بیش کتنا کتنا وقت روزانہ میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے، آنکھیں الگ خراب، دل اگر الگ خراب، کہتے ہیں کہ یہ صاحب یہ جو سیاسی حالات ہیں، بعض نے کہا کہ چوبیس چوبیس گھنٹے بیٹھے رہے ٹی وی کے سامنے، کیا فائدہ ہوا، کیا ملا، کیا انجام ہوا، کوئی حاصل ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے گناہ کی، اس پہ بس وہی مناظر نظر آ رہے ہیں، کوئی گانے بجا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ بیٹھنے کا سوائے گنوانے کے، وقت گنوانے کے اور کیا فائدہ ہو، جو خبر آنی ہے وہ تو ایک منٹ میں موبائل پہ آ جائے گی، یہ خبر یہ فلاں یہ حادثہ ہو گیا اور یہ معاملہ ہو گیا، یہ فلاں سیاسی یہ خبر آ گئی، تو اس لیے وقت کو سوچ سمجھ کر قربان کیا جائے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ گزر جانے کے بعد اس کو کوئی طاقت لوٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس لوٹا نہیں سکتی، جو وقت گزر گیا، چاہے آدمی کتنا بھی خون کے آنسو بھی بہا لے تو بھی وقت واپس نہیں آ سکتا۔ تو فرماتے ہیں یہ صحت کی نعمت جو اس وقت حاصل ہے، کیا معلوم کہ کب تک یہ حاصل رہے گی، کچھ پتہ نہیں کس وقت بیماری آ جائے، کیسی بیماری آ جائے، لہذا نیکی اور خیر کے کام کو اور اپنی اصلاح کے کام کو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے کام کو، آخرت کی فکر کو اسی زمانے میں اختیار کر لو، کیا پتہ پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی سوچتا تو ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، لیکن آگے مصروفیات یا صحت اجازت نہیں دیتی، اس لیے جو کام چلتے پھرتے ہو سکے اس کو دریغ نہ کرے۔ ارے جب بیماری آتی ہے تو پہلے نوٹس دے کر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ بچائے، اچھا خاصا آدمی چنگا بھلا تندرست بیٹھے بیٹھے کسی بیماری کا شکار ہو گیا اور چلنے پھرنے کی طاقت بھی نہیں رہی، اس لیے یہ زمانہ ٹال کر نہ گزارو، بلکہ جو نیک کام کرنا ہے وہ کر گزرو۔ یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، اس دنیا اس عالم کے لیے اس کو استعمال کریں جو وہاں کام آنے والا ہے۔ جس طرح امتحان روم میں طالب علم ضروری سے ضروری فون بھی نہیں لے کے جاتا بھی ہے تو سنتا نہیں ہے، کہ ابھی وقت ضائع ہوگا دو منٹ فون پہ بات کرنے میں، امتحان روم میں آدمی کس قدر ایک ایک منٹ کس طرح تول کے خرچ کرتا ہے، جب خرچے سے فارغ ہو گیا پھر ٹھیک ہے، تو یہ امتحان روم میں ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں، ہم نے سوچا ہم کھانے پینے عیاشی کرنے کے لیے آئے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے، نعوذ باللہ۔ تو یہ آج عیش سے گزرنے کا کیا مطلب ہے کہ آج اللہ کو یاد نہ کرو، کل کو کل پتہ چلے گا، ایسے لوگ بعد میں پچھتاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بعد میں پچھتاتے ہیں، عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے۔ قرآن کریم میں جو قصے بیان کیے جا رہے ہیں، فرعون کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، کہ فرعون جو اس کے مقابلے میں آیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بظاہر تو بڑے مزے میں تھا، جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں دیکھو ان مولویوں کے پاس کیا ہے، صرف ہمارے پاس زیادہ گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو اس سے زیادہ بڑھ کر فرعون کے پاس بظاہر نعمتیں تھیں، لیکن یہ نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، فرعون کو بھی آزمایا، ناکام ہو گیا، وہ نعمتوں میں مشغول ہو کے نعمت دینے والے کو بھول جانا عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کو یاد رکھے۔ ابا اگر جوڑا بنا کر دیں تو ابا کو جزاک اللہ کہے، خود کو اعتراض نہیں، وہ بچہ نیک اور عقل مند ہے جو خود نہ اعتراض۔ شوہر اگر کپڑا بنا کے دے اس کو جزاک اللہ کہے، خود اعتراض نہیں یہ میرے پہ اچھا لگ رہا ہے، بلکہ شکریہ ادا کرے جس نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے۔ جوڑا پہننے کی سنت دعا بھی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہے جو پڑھے اور اس کو وقت پہ اس کو یاد کر کے پڑھے. تو عقل مند وہ ہے کہ جو اس نعمت کا شکر ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے دی. نعمت میں ایسا مشغول ہو گیا فرعون نمرود یہ لوگ سب, بظاہر تو یہ بڑے کامیاب لوگ تھے, دنیا دیکھ کر رشک کرتی تھی کتنا مال و اسباب ہے کتنا مال و اسباب ہے. اور قارون جو تھا, قارون کے خزانوں کی چابیاں اونٹ پر لاد کے جاتی تھی, جب چابیاں اتنی ہوں گی تو خزانے کتنے ہوں گے. لیکن کیا ہوا, آج کسی کو مشورہ دیجئے, ہارون بڑے بیٹے کا نام ہے تو قارون چھوٹے بیٹے کا نام رکھ لو, کہے گا ہمارے سے دشمنی ہے, کیوں ایسا مذاق کرتے ہو جلا دینے والا. کوئی قارون نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ قارون کا انجام برا ہوا. حالانکہ نام میں تو کوئی ایسی خرابی نہیں, معنی دیکھیں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے, لیکن اس نام اس لیے رکھا جاتا کہ آدمی بد انجام تھا, انجام برا ہوا اس کا, زمین میں دھسا دیا گیا. وجہ کیا تھی, نعمت کو نعمت نہیں سمجھا اللہ تعالیٰ کی, اپنا کمال سمجھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ دو, غریبوں پہ خرچ کرو, زکوٰۃ دو, زمانے میں جو بھی طریقہ تھا زکوٰۃ, تو کیا کہتا ہے, یہ تو میں نے اپنی عقل سے جمع کیا, اس میں ہمیں اللہ کے راستے میں کیوں دوں, عقل سے جمع کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس عقل کیونکہ نہیں تھی, لہٰذا اس کو بھی دھنسایا اور اس کے مال کو بھی دھنسایا. آج کوئی قارون نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. انجام عقل مند وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے. بتاتا رہتا ہوں میں کہ کتنے چور و چکے ہیں, لیکن دنیا کے سارے عقل مند بیٹھ جائیں تو کیا چور و چکوں کو عقل مند ثابت کر سکتا ہے, کہہ سکتا ہے؟ ہر آدمی جو کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ عقل مندی کا کام نہیں. جو چور چکے ہیں جو موبائل چھین لیتے ہیں, بظاہر تو بڑے فائدے میں نظر آتے ہوں, اوہو کیا ان کی آمدنی کتنی زیادہ ہے, ایک مہینے میں لاکھ تک بھی کما لیا, ایک دن میں لاکھ کما لیا, پانچ لاکھ بھی کما لیا, کہیں ایسا ہاتھ لگ گیا کوئی آدمی تو بہت بڑی دولت اس کے ہاتھ آ گئی. لیکن سب عقل مند لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ لوگ اس کو جوتے سے مار رہے ہوں, مار مار کے ایسے کتنے مجرم پکڑے جاتے ہیں جن کو مار مار کے لوگ وہیں پہ موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں, اتنا مارتے ہیں کہ وہیں مر جاتا ہے. یا کسی کو کوئی کسی کی بوری بند لاش ملتی ہے, کوئی پکڑا جاتا ہے قانون کے ہاتھوں, جیل میں چلا جاتا ہے. تو سب عقل مند سب جانتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے, ظاہراً فائدہ تو ہے لیکن حقیقتاً اس کا نقصان ہے. عقل جو ہے وہ انجام کو دیکھتی ہے, بظاہر تو فائدہ نظر آ رہا ہے, یہ بھی تو انجام کو دیکھیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, ہم وقت ضائع کر رہے ہیں, ٹی وی اور میڈیا کی غلامی اختیار کر رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, اپنے من مانی کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب بہنوئی سے کیا پردہ ہے, بہنوئی سے کیسے پردہ, کیوں پردہ ہوگا, اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے, جب تک وہ زندہ ہے ہم زندہ, وہ بہن مر جائے بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے, بہن مر جائے تو بہنوئی سے نکاح ہو سکتا ہے. عورت کے لیے تو عدت ہے, مرد کے لیے کوئی عدت بھی نہیں ہے, تین دن وہ بھی اخلاقاً گزار لے تعزیت کے کہ تین دن جو ہے وہ اس کے دکھ میں شریک ہو جائے, ورنہ وہ چاہے تو فوراً نکاح کر سکتا ہے دوسری عورت سے. ہاں یہ ہے کہ کیونکہ بہن ہوگی تو اس میں اس کو جو ہے وہ اہل علم سے مسائل پوچھ کے عدت بھی گزارنا, اس کو کچھ وقت گزارنا پڑے گا کیونکہ وہ سگی بہن ہے. لیکن ایک بات ہے, یہ سمجھ لے, یہ مسئلہ ہے کہ جس سے زندگی کے کسی حصے میں کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے, پھوپھی زاد, ماموں زاد, چچا زاد, یہ سارے زاد حضرت والا فرماتے تھے حمزاد کی طرح خطرناک ہیں, ان کے سامنے مت جاؤ. آج لاکھ سمجھایا جاتا سمجھ میں نہیں آتا, پھر جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے پھر روڑتے پھرتے. بتا چکا ہوں کہ کیسے کیسے فتنے آئے دن رونما ہو رہے ہیں, کہ محرمات تک پہ لوگوں کی آنکھیں اور دل خراب ہو رہے ہیں, نا محرمات کا کیا گزر ہے. لہذا یہ اپنا یہاں بھی اپنی چلانا, یہی انجام کی فکر نہ ہونا ہے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے, ہمیں موبائل پہ بس لگے رہنا, میسج کرتے رہنا اور موبائل پہ بات کرتے رہنا, ایک ایک گھنٹہ وقت کا ضیاع. بتائیے کوئی کام کی بات ہوتی ہے, اور کیا پکایا ہے اور کون آیا تھا کون گیا تھا, بس میری تیری ایران توران کی, بس اسی میں غیبت بھی, چغلی بھی, اول فول باتیں بھی, نفس کی باتیں بھی. عورتوں میں بڑا تجسس ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہے, ایسا نہیں مردوں میں نہیں ہے, لیکن مردوں میں اس کی بنسبت کم ہے. آج عورتوں میں تجسس زیادہ ہے کہ فلاں کے شوہر کو دیکھ لیں, یا اپنے ہونے والے جو رشتہ ہونے والا اس کو دیکھ لیں. کیوں دیکھ لیں بھائی, جب ہوگا جب دیکھ لینا, اس میں ایسی جلدی کیا ہے, دل کو مارنا, نفس کے خلاف کرنا ہی تو سارا کام ہے. لیکن عورتوں کی یہ عادت ہے خصلت کی, اس کی آسانی ہے نا ان کو اصل میں مہیا. اب مرد تو آیا ہے جا رہا ہے, اس کو کہیں چھپ کے دیکھ لیا. اب مرد تو چھپ کے دیکھ نہیں سکتا عورت کو, عورت اگر باہر آتی ہے تو پردے سے آتی ہے, شریف عورتیں, اور ایسے گھر کے اندر رہتی ہیں, لہٰذا وہ دیکھ بھی نہیں سکتا, وہ دیکھنا چاہتا بھی نہیں ہے وہ اکثر وہ. لیکن عورتوں کا یہ کھڑکی سے جھانک کے کسی طرح دیکھ لیں کہ کیسا, ارے بھی کیا ہے, جب ملے گا, جب حلال ہو جائے گا تو حلال ہو جائے گا. اور جو دوسری بہنیں دیکھ رہی ہیں ساتھ, یا دوسرا ایسے کوئی دیکھ رہا ہے جس کا پردہ ہے, جو محرم نہیں ہے, اس کا دیکھنا گناہ ہے. جس طرح عورتوں کے لیے, جو مردوں کے لیے نامحرم عورتوں کو دیکھنا گناہ ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی گناہ ہے, عورتوں کے لیے بھی گناہ ہے. لیکن عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں, وہ ان کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی خرابی برائی تھوڑی ہے, خرابی اور برائی آنے میں کتنی دیر لگتی ہے. خود ایک لڑکی نے خط لکھا حضرت والا کی تربیت عاشقان خدا میں موجود ہے, تربیت عاشقان خدا جو حضرت والا کی کتاب ہے خطوط کے جواب کی, اس میں موجود ہے کہ ایک لڑکے پر چار سال پہلے, چار سال تک بیمار رہی وہ اس بارے میں, یعنی کہ اس مرض میں مبتلا رہی, چار سال پہلے ایک لڑکے پر نظر پڑ گئی تھی, پہلے پڑی تھی اور بعد میں پڑھا دی, چار سال ہو گئے ابھی تک اس کا خیال نہیں جاتا. بتائیے, اس وقت تو یہی خیال ہوگا نا دیکھنے میں کیا ہے, لیکن بجلی نہیں آتی, نہیں آتی, اچانک آ بھی سکتی ہے بجلی, ابھی شہوت نہیں ہو رہی, ابھی ہو جائے تو شریعت نے کیوں منع کیا؟ جو منع کر دیا اسی لیے رکنا ہی ضروری ہے. سگنل میں کوئی نہ ہو, صبح کا وقت ہے 8 بجے کا 7 بجے کا, سنسان ہے, گھس گئے, اب کوئی سارجنٹ نے آگے پکڑ لیا, ہم نے سگنل تو توڑا, ایکسیڈنٹ تو نہیں کیا. سگنل توڑنا ہی قانون کے خلاف ہے. اگر جہاں قانون نافذ ہوگا, جن ملکوں میں قانون نافذ ہے وہاں کر کے دیکھیں, کسی وقت میں بھی کریں گے چالان خود بخود آ جائے گا, وہاں تو آٹومیٹک سسٹم ہے, خود بخود چالان. وہ کلاک کہتا رہے کہ ہم نے کوئی ایکسیڈنٹ کیا ہے تو بتا دو بھائی, کوئی آدمی ہماری وجہ سے ڈرا بھی ہو کہ چلو اس کو بچایا ہو ہم نے, تو وہ تو ڈرا بھی نہیں, ہم تو سیدھے سیدھے نکل کے آ گئے. قانون ہوتا ہے کہ قانون پہ عمل ہونا چاہیے, قانون اس لیے ہوتا ہے, قانون کی علت کو نہیں دیکھا جاتا, قانون کی علت کو نہیں دیکھا جاتا. اب وہ کہے کوئی چور کہ اگر میں نے 1 لاکھ لے لیا تو سیٹھ صاحب تو ارب پتی ہیں, 1 لاکھ سے کیا ہوتا ہے, 1,50,000 کی وجہ سے ہمیں جیل میں بند کر دیا, کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, تم نے کیوں چرایا, قانون پکڑتا ہے. تو اسی طرح ہونا نہ ہونے کو چھوڑ دیں کہ ہمارے دل میں بالکل دل صاف ہے, نظر پاک ہے, ہم جھانک تاک کریں تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, ہوتا ہے جبھی تو کرتے ہیں. خود لکھا ہے ایک عورت نے حضرت والا کو خط, یہ کوئی پولیس اگلواتی نہیں ہے, جس کو اصلاح کی فکر ہوتی ہے وہ اپنے حال کی اس طرح خود اصلاح کرواتی ہیں, اور جن کو فکر نہیں ہوتی وہ شوہر کی برائیاں لکھتی ہیں کہ میرے شوہر میرا خیال نہیں رکھتے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ ہم تو شوہروں کو دن رات سمجھاتے رہتے ہیں مردوں کو, کیونکہ اکثر ہمارے سامنے مرد ہوتے ہیں. حضرت والا بھی اکثر مردوں کو ہی سمجھاتے تھے کہ عورتوں میں نرمی کرو نرمی کرو, عورتیں خود تو بدلنا نہیں چاہتی, مردوں کو بدلنا چاہتی ہیں کہ بس مرد جو ہے ایسا ہو جائے. بقول کسی نے لطیفہ سنایا, بچے نے پوچھا ابا سے کہ ابا میں اتنا بڑا کب ہوں گا کہ جب اماں سے پوچھے بغیر گھر سے چلا جایا کروں گا, بغیر بتائے ہوئے اتنا بڑا کب ہوں گا میں. تو ابا نے کہا بڑی ان کے ساری اور سرگوشی کے انداز میں, اتنا بڑا تو ابھی میں بھی نہیں ہوا کہ بغیر بتائے ہوئے چلا جاؤں. تو ایسا شوہر چاہتی ہیں کہ وہ پوچھ کے جائے, گھر سے نکلے بھی تو پوچھ کے نکلے, ایسا شوہر ہو. تو ایسا بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ شکایت رہے گی, جس کو اپنی اصلاح نہیں کرنی اس کو دوسرے میں عیب نظر آئیں گے. آج یہی حال ہے, ساری قوم کا حال یہی ہے کہ ہر آدمی کو دوسرے کے عیب نظر آ رہے ہیں, اپنے نظر نہیں آ رہے. اور تصوف اور سلوک کا حاصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے معائب پر مطلع رہو. آئینہ شیخ کے سامنے اللہ والوں کے پاس جانے سے آئینہ نظر آتا ہے, اس میں اپنے معائب نظر آتے ہیں کہ واقعی یہ سب بیان کیا تو میرے اندر بیان, میری بات بیان کی جا رہی ہے. یہ سب سے بڑا, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحم اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 موتی عطا فرمائے, یکے یہاں کے برغیر بدبی باباش, مرا شیخ دانائے مرشد شہاب, دانائے بہت عقل مند تھے میرے مرشد, راستہ دکھانے والے. مرشد کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا. مرا شیخ دانائے مرشد شہاب, دو اندر سے فرمودہ بروئے تاب، مجھے دو موتی عطا فرمائے، موتی آبدار یعنی جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، یقین آ کے بر غیر بدبی بباش، نمبر ایک کے دوسروں پر بدگمانی کی نظر مت ڈالو۔ اچھا یہ اس وجہ سے یہ جو ہے آج یہ تیار ہو کے جا رہی ہے کہ کہیں غلط راستے پہ، ارے ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پہ جا رہی ہو، کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہو، کسی اچھی تقریب میں جا رہی ہو، اچھا گمان رکھا جا سکتا۔ یک یہاں کے بر غیر بدبی مباش، دوم آ کے بر خیش خوشبی مباش، اپنے آپ پہ اچھی نظر مت ڈالو کہ میں اب اچھا ہو گیا، میں اچھی ہو گئی، پہلے تو میں بہت بری تھی، بہت اچھی ہو گئی۔ ہاں یہ شکر ادا کریں کہ اب کچھ گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو گئی ہے، اب کچھ ہم بچنے لگے ہیں، لیکن ہر وقت یہ اس فکر میں رہیں کہ اللہ ہم کامل ہو جائیں، کسی طرح اتنا ہو کہ ہم ہماری دینداری کامل ہو جائے، اور جب کامل ہوگا آدمی تو کبھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھے گا، یہ بالکل یقینی بات ہے۔ جو قابل ہیں وہ اپنے آپ کو قابل نہیں کہتے، لیاقت کا چھپانا ہی لیاقت کی نشانی ہے۔ جو قابل ہوتے ہیں ہمیشہ لیاقت کو، قابلیت کو چھپاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بزرگ ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ جن کا نام لیتے ہوئے جن کے کارناموں کے سامنے ہمیں اپنی ہستی سے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کچھ کر گزرے، یہ وہ شرما رہے ہیں جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں لگ رہی ہے، پھر ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے سامنے بڑوں کے حالات ہونے چاہیے۔ امام ابن تیمیہ یا کسی بڑے شخصیت کے مزار پہ بھی مفتی صاحب نے یہ بات لکھی کہ وہاں پر کھڑے ہو کے مجھے اپنا وجود زمین پر بار محسوس ہو رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری زندگی ایک ایک لمحہ جو ہے دین کی خدمت میں گزر رہا ہے، ایک ایک لمحہ پوری ذمہ داری اور سوچ کے کہہ رہا ہوں۔ ان کا سونا بھی امت کی خدمت ہے، کیوں سوئیں گے نہیں تو کام کیسے کریں گے، ان کا سونا بھی امت کی خدمت کے لیے۔ باہر جاتے ہیں تو کیوں زیادہ پیسے ملتے ہیں، کیونکہ آدمی اچھی طرح باؤنڈ ہوتا ہے، اس کی نیند بھی وہاں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے پاکستان میں جو 10,000 کما رہا ہے وہ 1,00,000 کماتا ہے، کیونکہ وہ ساری اس نے سب اپنی تمام ایکٹیویٹیز اس نے فدا کی ہوئی ہیں، نہ بیوی بچوں سے مل پا رہا ہے، نہ کچھ کر پا رہا ہے، اس کا اتنا دیا جاتا ہے۔ نعم البدل جب اچھا ملتا ہے تب آدمی کرتا ہے، نعم البدل کو دیکھ کے توبہ کرے گا امیر، ورنہ یہاں 10 کی جگہ وہاں 20,000 ملے کون جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا، 50,000 میں بھی نہیں جاتے عقل مند لوگ، جانا بھی نہیں چاہیے، گھر بار چھوڑ کے ساری سہولتیں چھوڑ کے وہاں جا کے آدمی اکیلا پڑا رہ جائے صرف مال کے لیے، مقصود تو سہولت راحت ہے، سہولت راحت نعمت، بیوی بچوں کی نعمت، ان کی تربیت، کچھ نہیں رہا بس مال آ رہا۔ مال کتنے ہم نے اس میں تباہ و برباد ہوتے دیکھا، عورتیں جو ہے زیادہ اس میں کرتی ہیں، اگر کوئی کہے، کوئی شوہر کہے کہ تبلیغ میں چلے پہ جانے والا ہوں، میں شیخ کے پاس جا رہا ہوں یا تبلیغ میں جا رہا ہوں، ارے ہمیں تو بہت ڈر لگتا ہے، بڑے ڈراؤنے خواب آتے ہیں ہمیں اکیلے میں، مت جاؤ تم بالکل، یہ تو بہت، یہ بیوی کے بھی تو حقوق ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں سمجھ میں آتی ہیں، وہاں اچھی تقریر ہو جاتی ہے، ہم تو رہ نہیں سکتے اکیلے، ہم تو بہت ڈرتے ہیں، ہم کہاں جا کے رہیں گے۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب آپ کہتی ہیں تو نہیں جاتے، اکثر لوگ بیچارے پھر چھوڑ دیتے ہیں نہیں جاتے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے بتایا، کسی اللہ والے نے یہ مثال دی، پھر کچھ دن بعد اس نے کہا کہ بھائی میں نے اپلائی کر دیا تھا ایسی تکے میں دبئی کا، تو دبئی والے تو مجھے بلا رہے ہیں، دو سال کا پیکیج دے رہے ہیں پہلے سے، لیکن باؤنڈ ہو جاؤں گا میں 2 سال کے لیے، سال میں ایک دفعہ آ سکوں گا 10 دن کے لیے، کیا خیال ہے چلا جاؤں گا، اس سے یہ فائدہ ہوگا گھر بن جائے گا، کچھ تمہارا زیور اور صوفے سیٹ اور ڈیکوریٹ ہو جائے گا گھر، ہاں ہاں بالکل چل جائے کیوں نہیں، آپ میں سنبھال لوں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ابھی تو 40 دن کے لیے جانے نہیں دے رہی، ابھی 2 سال کے لیے اتنی آسانی سے جانے دے رہی، کیونکہ اس کا رزلٹ، نتیجہ، ریٹرن سامنے آ رہا ہے کہ گھر بن جائے گا، ہم خوشحال ہو جائیں گے، خوب خرچ کریں گے، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بیوی کو کا حق یہ ہے شوہر اس کو صحیح جگہ دے رہنے کے لیے، جس میں اس کو ڈر نہ لگے، یا اس کو اپنے خاندان میں پہنچائے، اپنے مہکے پہنچائے، یا اس کے بچے اتنے بڑے ہوں، سمجھدار ہوں۔ لیکن بعض دفعہ باہر جانے والے یہ سب اصول توڑ دیتے ہیں اور بس کسی طرح بھی چلے جاتے ہیں، بیوی جو ہے وہ بیچاری دیوروں کی محتاج ہے، دوسروں غیر محرموں کی محتاج ہے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مرتے ہوئے، کہ اس بڑھاپے اور اس بیماری میں وہ کام پہ آتے تھے کہ جب دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا، اور کام کیا ہیلپری کا کام، جس میں بمشکل مہینے کے اس وقت 7,000-8,000 ملتے تھے 5-6 سال پہلے کی بات۔ پھر ایک دن فون آیا کہ وہ اسی میں چند دن بیمار رہ کے دنیا سے چلے گئے. باہر رہے, خوب کمایا, اور خود آ کے بتاتے تھے ہمیں کہ میں گھر میں بیچتا تھا, آ کے پوچھا تو کوئی پیسہ بچا ہوا نہیں, سب خرچ ہو گیا. اچھا خاصا بیچتے تھے, پھر جو کچھ بچا کے خود لائے تو اس کی دکان کھولی, وہ بھی نہیں چلی, لوگوں نے ادھار لے لے کے سب ختم کر دیا. بعد میں وہی ہیلپر ہی کرتے تھے. بچے ایسے بیگانے ہوئے دین سے بھی اور والدین سے بھی کہ وہ سنتے ہی نہیں والدین کی بات, اسی غم میں بیچارے دنیا سے چلے گئے. اگر بجائے اس کے ان کو کوئی سمجھانے والا ہوتا, اولاد کی تربیت کی جاتی, ان کو دین کی بات سکھائی جاتی, تو وہی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی. آج اس کو مقصود بنا لیا گیا, چکا چون, زر کی چکا چون جو. تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس عورت نے خود لکھا, اصلاح کی فکر ہوتی ہے تو انسان خود لکھتا ہے, اس نے خود لکھا کہ یہ مرد تو پھر بھی بچ جاتے ہیں داڑھی کی وجہ سے, ٹوپی کی وجہ سے. اب داڑھی ٹوپی والا پائچے اوپر رکھ کے جھانک تانک رہا ہے تو ہر آدمی کہے گا دیکھو اس کو کیا ہو گیا. عورتیں بھی جانتی ہیں کہ یہ جو ہے اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے, یہ نظر باز ہے اور اس کا دل بھی خراب ہے. اگر دل خراب نہیں ہے تو آنکھیں کیوں خراب ہو رہی ہیں, لہٰذا عورتیں جانتی ہیں اس بات کو. تو اس نے خود لکھا کہ مرد تو پھر بھی اس وجہ سے کچھ بچ جاتے ہیں, خاص طور پہ جو اصلاح کی فکر کر رہے ہیں, ورنہ جو اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں داڑھی ٹوپی کے ساتھ وہ اتنے ملوث ہیں کہ اس گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں عام معاشرہ یہی کر رہا ہے, ہم نے اتنا تو کر لیا داڑھی ٹوپی رکھ لی, وہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ کا تقاضا بھی تو ہے یہ. داڑھی ٹوپی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی گناہ سے بچے, لیکن وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا ہے, کیوں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے, کسی کو بتاتے نہیں, چھپاتے ہیں, نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے دل میں کوئی خرابی نہیں, بس دل میں جب تک اچھائی ہے, جب تک دل میں اچھائی کیا ہے, وہی بات ہوگی چوری والی. حضرت پھولپوری کے خادم نے کہیں سے گڑ چورا لیا تھا تو حضرت کو بتا دیا, دوسرے خادم جو ساتھ تھے حضرت انہوں نے دکان سے گڑ چورا لیا, تھوڑا سا اٹھا کے کھا لیا, چورا لیا کیا, کوئی دو کلو نہیں اٹھایا تھا, یہ تو ہم لوگ وہ ادھر کام کر رہا تھا تھوڑا سا اٹھایا کھا لیا, تو چوری ہوئی ادھر اس کو بغیر بتائے ہوئے, یا تو اس کے سامنے کوئی چیز جیسے بیر ہے, انگور ہے, ایک آدھ دانہ اٹھا کے کھا لیا, یہ بھی اتنا جتنا وہ برداشت کر سکے, وہ دیکھ رہا ہے اس کو چھپا کے کھانا, تو وہ اٹھا کے لے اچھا خاصا بڑا ڈلا جو ہے لے لیا اور کھانے لگے. تو حضرت سے شکایت کی, تو حضرت بلایا کیوں بھائی تم نے اس کے دکان سے گڑ کیوں چرایا, کہا نہیں نہیں میری کوئی چوری کی نیت نہیں تھی, میری نیت صحیح تھی, نیت خراب نہیں تھی. حضرت چوری کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے, گناہ تو گناہ ہے, کیوں تم نے بغیر اس سے اجازت اس کا گڑ چرایا. تو اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بس ہم نے کوئی ہمارا دل خراب تھوڑی, ہم نے تو اچھی نیت سے دیکھا, کوئی اچھی نیت سے بہن اور اماں کو دیکھتا ہے بری نیت سے, کیونکہ اچھی نیت وہاں نیت اچھی ہوتی ہے, نظر نہیں اٹھاتا آدمی بلا وجہ, ضرورت کے تحت بات کرتا ہے بلا وجہ نظر نہیں اٹھاتا, کیونکہ وہاں شہوت والا معاملہ نہیں. لیکن بھابھی ہے, سالی ہے, یہ جتنے رشتے ایسے ہیں وہاں پر جو ہے وہاں پہ ایسی نظر جاتی, لاکھ کہیں کہ یہ تو ہمارا جو ہے ہمارے بچے کی طرح ہے, فلاں ہے فلاں, ہم نے اس کو پالا ہے تو کیا ہے, اس کے دل پہ تھوڑی پہرا بٹھایا جا سکتا ہے. تو اس نے خود لکھا کہ یہ مرد تو بچ جاتے ہیں اپنی پارسائی کی وجہ سے, لیکن ہم عورتیں برقعہ اوڑھ کر بھی نہیں بچ پاتی. اس نے خود پھر اپنی حالت لکھی کہ برقعے میں سے نظر نگر نگاہ کیونکہ کھلی رہتی ہے, لہذا اس میں سے مردوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور یہ مرض مجھ سے چھوٹ نہیں رہا, اس لیے میں نے آپ کو لکھا. تو ہمت کرنے سے ہوتا ہے. پھر حضرت والا اس کے جواب میں لکھتے تھے کہ ایک بندگاہی پر چار رکعت پڑھو کم از کم, بعضوں کو ہر حسب حالت جیسی حالت ہوتی 12 رکعت پڑھو, ایک دفعہ بندگاہی ہو جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, جو توبہ کرنا چاہے گا اس کو توفیق ملے گی. اور جو کہہ رہے میاں ساری دنیا کر رہی ہے, اس لیے اپنی اصلاح کی فکر کو میں تاخیر نہ کی جائے, کیا معلوم کب جو ہے وہ بلاوا آ جائے, کتنے لوگ چلے گئے ہمارے, ابھی ایک ہمارے جاننے والے ہمارے دوست ہیں, ان کی اہلیہ اسپتال میں وینٹیلیٹر پہ, ابھی چند ہفتے مہینے پہلے بالکل صحیح تھی, لیکن وقت بتا کے تھوڑی آتا ہے, بس ویسے ہی عورت جب بچہ جننے کے مراحل سے گزرتی ہے ڈیلیوری کے موقع پہ نئی زندگی ملتی ہے. نارمل میں بھی بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے اور ایب نارمل یعنی آپریشن میں بھی ایسا ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی ایسا عجیب معاملہ تو نہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے. بچے کے لیے کپڑے سب تیار, لیکن نہ بچہ بچا نہ عورت بچی, کتنے ایسے قصے ہوتے رہتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی وارنٹی اپنی بنا کے ہم لے کے آئیں, کم از کم 60 سال 70 سال جئیں گے, اس لیے فرما رہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے, نہ صحت کو غنیمت جانتے ہیں نہ فرصت. اب فرصت ہے ادھر جانا ادھر جانا, وقت ٹائم پاس کرنا, قضاء عمری کی نمازیں اس کا کبھی خیال نہیں آتا. اکثر جو اصلاح کروا بھی رہی وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا یا بن نہیں رہی پا رہی ترتیب. کیوں نہیں بن پا رہی ہو؟ بنانے سے ہوتا ہے, کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. تو چاہیے کہ اس فرصت کو کام ملا ایک دن میں, ایک دن نہیں ہے. جن کی قضاء عمری زیادہ ہے, پانچ سال کی ہے, دو سال کی ہے, چھ سال کی ہے, اس کو چاہیے کہ ہر دن میں ہر نماز کے ساتھ ایک دن کی نماز پڑھے. پندرہ بیس منٹ میں بآسانی بیس رکعتیں ادا ہو جاتی, دو فجر دو چار ظہر چھ اور چار عصر دس ہو گئیں اور تین مغرب تیرہ ہو گئیں اور سات بیس رکعت ہیں ٹوٹل, چار فرض عشاء کی اور تین وتر, ٹوٹل بیس رکعتیں ہیں. بیس رکعتوں میں اگر مختصر پڑھیں بیس منٹ میں ہو جاتی ہے نماز. رکوع سجدہ پورا ہو, رکوع سجدہ نہیں, رکوع سے کھڑے ہونا پورا ہو, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا پورا ہو. مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ کہ اگر ایک تسبیح بھی پڑھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی قضاء عمری میں. نماز تو ہو جاتی, سنت یہ ہے کہ تین پڑھے, عام حالات میں تین پڑھے, لیکن قضاء عمری کیونکہ جلدی ادا کرنے کی چیز ہے, یہ ہے وقت کو اس میں کام میں لایا جائے. پھر وہاں جا کے پریشان ہونے سے کیا فائدہ کہ ہائے کاش کہ ہم اس وقت کو کام میں لے آتے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بن جا رہا. فرماتے ہیں کیا معلوم بیٹھے بیٹھے بیماری آ جاتی ہے اور چلنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں رہتی, اس لیے زمانہ ٹالو مت بلکہ جو نیک کام کرنا ہے وہ کر گزرو. یہ صحت اللہ تعالیٰ کی, یہ صحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کو اس عالم, اس عالم کے لیے استعمال کرو جو مرنے کے بعد آنے والا ہے, وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. لیکن اگر تم نے اس کو صحت کو گنوا دیا, بیماری آ گئی, تو پھر عمر بھر سر پکڑ کے رو گے. کاش, اب ایک دو لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اتنا خطرناک ہے, اس کے وہ دوست بتا رہا تھا کہ وہ دعا کرتا ہے کہ میں مر کیوں نہیں گیا, ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ میں بیچارہ جیا ہوا بھی ہے, یعنی مرا بھی نہیں, دھر جاتا پیر میں چوٹ آئی, پیر سے معذور چل نہیں پا رہا اور پیر سے معذور. موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ایسا خطرناک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پیر سے معذور اور جو ہے وہ چل نہیں پا رہا ہے لیکن زندہ ہے, اب وہ کہتا کیوں میں مر کیوں نہیں گیا. اب ایسی حالت خدا نخواستہ ہو جو ہو جاتی ہے, پھر آدمی سوچتا ہے کاش کہ ہم صحت کا فائدہ اٹھا لیتے, تو اب سوچنے کا کیا فائدہ. اب اگر واقعی صحت مند آدمی کر رہا ہوتا ہے نیک اعمال, تو خدا نخواستہ اگر ایسی کوئی بیماری ایسا حادثہ آ جائے گا تو اس کو نیک اعمال کا ثواب بیٹھے بٹھائے ملے گا. وہ تو بیٹھ کے کرسی پہ بیڈ پہ لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے, لیکن اس کو ثواب ملے گا جماعت سے نماز پڑھنے کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ, کیونکہ وہ صحت میں اس کی فکر کرتا تھا کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں, اس کو اسی کا ثواب ملے گا, کیونکہ اس نے خود سے تھوڑی کیا ہے, وہ تو مقدرات ہیں, فیصلہ غالب آ گیا. اس لیے دعا پڑھ کے آدمی نکلے اور احتیاط کرے, لیکن اس لیے ہر وقت تیار رہے اور اپنی صحت کو ہم غنیمت جان لیں. لیکن اگر تم نے صحت کو گنوا دیا اور بیماری آ گئی, تو پھر عمر بھر سر پکڑ کے رو گے اور حسرت اور افسوس میں مبتلا رہو گے. کاش اس صحت کے عالم میں ہم کچھ کام کر لیتے, لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا, اس لیے ان نعمتوں کی قدر کرو. یہ حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, یہ جوامع الکلم میں سے ہے. غالباً امام ابو داؤد رحم اللہ تعالیٰ کا قول ہے, چند حدیثیں ایسی ہیں کہ اگر انسان صرف ان چند حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کے نجات کے لیے کافی ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یعنی یہ حدیث شریف جو بار بار اس کا ترجمہ بتایا جا رہا ہے. دو نعمتیں, دو چیزیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے, صحت فرصت, صحت اور فرصت, ان دو نعمتوں کی قدر دانی کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو تمہیں صحت اور فراغت کا جو عالم میسر ہے, پھر بعد میں نہ رہے یا نہ رہے اس سے پہلے کہ حسرت کا وقت آ جائے اس کو کام میں لگا لو, اس وقت کو کام میں لگاؤ. یہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے, نفس جو ہے اس کو تو اس کا کام ہی ہے. ان فرمائے ان نادا ادو وکفی جم بھائی, پہلوؤں میں دشمن ہے, دشمن پہلو میں ہے, باہر کا دشمن پھر بھی آدمی اس سے ڈرتا ہے, لیکن گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے, نفس جو ہے یہ گھر کا دشمن ہے. لہذا نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہیں, ابھی تو ہم نوجوان ہیں, ابھی جوان ہیں, ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, ہم نے دنیا میں ابھی دیکھا ہی کیا ہے, خوب گناہ کر لیں پھر توبہ کریں گے. یہ کون سی گناہ تو اختیار میں ایسے کر رہے ہیں ہم, توبہ اختیار میں ہے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے توبہ منہ سے نکلتا نہیں توبہ کا لفظ, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کی زیادتی کی وجہ سے, ندامت نہ ہونے کی وجہ سے. تو فرمایا کہ ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے, لوگ سوچتے ہیں ابھی ذرا اور مزے اڑا لیں, پھر جب موقع آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ابھی تو ارادہ ہے, ابھی 18 سال میں یہ ارادہ ہے, لیکن 18 سال سے کرتے کرتے 28 سال کے ہو گئے, اب وہ ارادہ بھی مضمحل ہو گیا, اب گناہ کی عادت راسخ ہو گئی, اب چھوڑنا دشوار نظر آتا. اب کبھی خیال تو انسان کو آتا ہی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, مسلمان کو خیال ضرور آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن بعض دفعہ پھر وہ ایسا بری عادات کا خوگر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن چھوٹتی نہیں. اس کی مثال مومی نے بڑی اچھی دی ہے کہ ایک آدمی کے سامنے, ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک جھاڑ جھنکاڑ اگنے لگا خاردار. تو لوگوں نے کہا بھائی اس کو کاٹ دو, یہ خطرناک ہو جائے گا بعد میں. اس نے کہا کہ ابھی تو کیا ہے, ذرا سا ہے, ابھی تو فکر لگی. پھر کہا ارے بھائی کیا ہے, تم لوگ ابھی سے اتنی پریشان کیوں ہو, جب ہوش بڑا ہو جائے گا کاٹ دیں گے. پھر یہی ہوا, لوگوں نے بھی چھوڑ دیا. ایسے ہوتا ہے, لوگ نصیحت کرتے ہیں پھر جب دیکھتے ہیں کہ نصیحت وہ سننے کے لیے تیار نہیں, ارے میاں رہو جاؤ اپنا کام کرو, ہمارا گھر ہے, ہمارے گھر کے سامنے ہو رہا ہے, تمہیں کیا فکر, ذرا کہتے ہیں ہمیں اپنی خبر میں جانا, چھوڑو ہماری فکر. اب دوسرا آدمی کیا نصیحت کرے گا, اصولاً تو کرنی چاہیے پھر بھی, موقع بدل کے طریقہ بدل کے, لیکن عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ اس پہ نصیحت کا کوئی اثر ہی نہیں ہے تو نہیں کرتا. بعض دفعہ الٹا بھی خطرناک ہوتا ہے کہ یہ سنتا تو ہے نہیں, پتہ چلا الٹا اس نے کچھ آل فال بک دیا, یہ اور خطرناک ہو جائے گا. تو بعض شریف لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے نصیحت کہ ہم نے نصیحت کی, اس نے کہا کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے ان چیزوں, لوگ جو ایمان تھا وہ بھی کیا نا اس پر, اس لیے پھر لوگ نہیں کرتے. اسی طرح لوگوں نے اس کو کہنا چھوڑ دیا, غفلت میں آرام سے جھاڑ جھنکاڑ بڑا ہو گیا, برسوں گزر گئے, اب اس نے چاہا کہ اس کو واقعی اکھاڑ دینا چاہیے, بڑھ گیا ہے, اب اس کی قوت جواب دے گئی کہ وہ بوڑھا ہو گیا, اب وہ اکھاڑ نہیں سکتا. جب جوان تھا وہ کمزور تھا, زاردار کمزور تھا اور انسان جوان تھا, اس وقت اس نے اگنور کیا, وقت ضائع کیا, اور جب اس کے برعکس وہ بڑھ گیا, انسان کمزور ہو گیا, اب اکھاڑنا چاہتا ہی نہیں اکھاڑ سکتا. یہی حالات, یہی بالکل مثال انسانی عادت کی ہے, کرتے کرتے وہ عادات رسوخ اختیار کر لیتی ہیں. نوجوانی میں اگر ہم نے ہمت نہیں کی, جوانی میں ہمت نہیں کی, بڑھاپے میں حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہیں کہ 80-80 سال کے بوڑھوں کے خطوط آتے ہیں کہ ابھی تک بدنگاہی نہیں چھوٹی. ایک صاحب نے خود بتایا, حضرت میر صاحب بتا رہے تھے اپنے ابا کے بارے میں, حضرت والا سے آگے بتاتے تھے کہ ہم نے بہت کوشش کی ان کو نیک راستے پہ لانے کی, آپ کے پاس لانے کی, مانتے ہی نہیں ہیں, وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, اور جب کوئی موقع ملتا ہے تو کسی بچے بچی کو اپنے گود پہ بٹھا لیتے ہیں اور اس سے ناجائز لذت حاصل کر کچھ نہیں سکتے. 85 سال سے متجاوز عمر تھی اس وقت ان کی, 85+, اس کے باوجود کیونکہ عادت راسخ چھوڑنے کی ہم, حالانکہ خبر سامنے نظر آ رہی ہے, جو آدمی چل پھر نہیں سکتا, جو نماز نہیں پڑھ سکتا, جو یعنی کہ اتنی طاقت بھی نہیں, اس کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کو اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگے کیا کون سی منزل ہے, اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہا. مطلب کیا ہے, کیا ہوا, ہوا یہ کہ گاڑی کھڑے کھڑے ایسی جام ہوئی کہ اب وہ اسکریپ میں تو بک سکتی ہے, اب وہ چل نہیں سکتی. 6 مہینے بعد ہو سکتا ہے دھکے سے اسٹارٹ ہو جائے, سال بعد ہو سکتا ہے میکینک اسٹارٹ کر دے, لیکن 10 سال بعد اس کی کیا قیمت رہے گی, اس کا ٹائر بھی زمین میں دھس جاتا ہے, اس کی باڈی ایسی ہو جاتی ہے کہ سوائے وہ لوہے کے دام اور کچھ نہیں بکتی. یہی ہے کہ بوڑھا ہو کے آدمی اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے گناہ چھوڑنا. ایک بڑے میاں سے میں نے خود کہا تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے, جب میں نوجوان تھا حضرت والا کے یہاں وہ بھی آتے تھے, وہ بوڑھے تھے اس زمانے میں, اب معلوم نہیں کہاں ہیں, اللہ تعالیٰ اگر چلے گئے تو مغفرت فرمائے, حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تو ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ تو بوڑھے ہو گئے, اب تو آپ لوگوں کو آسانی ہے گناہ سے بچنے میں, ہماری نوجوانی ہے اور ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے, مجاہدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا, ارے میاں جب موٹر پرانی ہو جاتی ہے تو بریک بھی لوز ہو جاتے ہیں, یہ مت سمجھو کہ ہمیں گناہ سے بچنا آسان ہے. بوڑھے لوگ اگر جوانی اچھی نہیں گزری تو بڑھاپے میں بھی گناہ سے بچنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. یہ عقل مند وہ ہے جو نوجوانی کی قدر کرے اور اس قوت کو کام میں لائے, کیونکہ قوت دونوں طرف ہے نا. اگر گناہ کرنے کی قوت زیادہ ہے تو چھوڑنے کی قوت بھی تو زیادہ ہے. ایک استاد نے فرمایا طالب علموں سے کہ جب تم طالب علمی میں گناہ نہیں چھوڑو گے, اصلاح کی فکر نہیں کرو گے, تو کیا استاد بن کے کیسے چھوڑو گے؟ اس وقت دکھ تو اور راسخ ہو جائے گی طبیعت میں, گناہ اور راسخ ہو جائیں گے, لہذا ابھی سے فکر کرو. تو فرمایا کہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے, ٹالتا رہتا ہے, ارے میاں کر لیں گے, ایسی کیا جلدی ہے, ابھی تو ہم نوجوان ہیں, ابھی بہت وقت پڑا ہے, ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے, ابھی اور ذرا مزے اڑا لیں, پھر جب موقع آتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں گے, جب موقع آئے گا اس وقت اصلاح کی فکر کر لیں گے, ابھی کیا رکھا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نفس و شیطان کے دھوکے میں مت آؤ, جو کچھ کرنا ہے کر گزرو. اس لیے کہ یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ٹھیک ہے, آدمی چلنا تو شروع کرے نا, بہت سے لوگ چلنا اس لیے شروع نہیں کرتے کہیں گر نہ جائیں, تو یہ تو آدمی ہمیشہ لیٹا ہی رہے گا. یہ وہی لوگ ہیں جو چلنا ہی نہیں چاہتے, کم از کم چلنا شروع کرے. من خاف عدل جا, حدیث شریف ہے, جس کو کھٹکا لگ گیا خوف لاحق ہو گیا, اس کو پتا ہے مجھے سفر پہ جانا ہے. پہلے کے لوگ سفر پہ جاتے تھے تو جلدی جاتے تھے تاکہ دیر تاخیر سے جانے سے ڈاکو لوٹ لیتے تھے مغرب کے بعد ہی. تو فرمایا من خاف عدل جا, جس کو کھٹکا لگ گیا خوف لاحق ہو گیا وہ فوراً چل پڑتا ہے. ومن عدل جا بلغ المنزل, جو چل پڑتا ہے وہ منزل پہ ضرور پہنچے گا. چل پڑا, اب ٹھیک ہے کبھی تھک گیا سست آ کے بیٹھ گیا تھوڑا سائے میں, رات کا وقت ہے کہیں اس نے جو کسی سرائے میں قیام کر لیا, چلا تو صحیح نا, منزل کے قریب تو ہوا, لیکن ہم چلنا ہی نہیں چاہتے اس خوف سے. صرف اس خوف کی وجہ سے ہم بہت سے لوگ چل نہیں رہے, کہیں گر نہ جائیں پھر گناہ ہو جائے گا. کیا ہوگا, ابھی گناہ نہیں ہو رہے ہیں کیا, ابھی زیادہ ہو رہے ہیں اور ابھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی. یہ اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا, کم از کم آج ہم نے توبہ کر لی. یہی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں پہ لکھتے ہیں روزانہ رات کو توبہ کر کے سو, یہ ون ڈے سروس ہے. اب جیسے آج ہم نے آج ابھی دل سے توبہ کریں, یا اللہ پچھلے گناہوں پہ ہم نادم ہیں, آئندہ کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نماز قضا نہیں کریں گے, شرعی پردہ نہیں توڑیں گے, آپ کو یا اللہ راضی کریں گے ہر حالت میں, زبان کی حفاظت کریں گے غیبت سے, جھوٹ چگلی سے, کان کی حفاظت کریں گے. آج تک اگر ابھی ہم نے واقعی سچے دل سے توبہ کر لی تو بلوغت سے لے کر کے آج تک کے گناہ معاف ہوئے. یہ اس کے لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو حج کرتا ہے اسی کے گناہ معاف ہوتے ہیں, حج کر کے آ کے بھی نماز چھوڑ دیا تو کیا گناہ معاف ہو گیا؟ بہت سے لوگ حج کر کے آ کے بھی داڑھی منڈاتے ہیں اور وہی رفتار بے ڈھنگی, حج کرنے کے آ رہے ہیں اور بھابھی صاحبہ کے ساتھ ناشتہ چل رہا, تو یہ کیا ہوا بتائیے, کیا اصلاح ہوئی؟ یہ گناہ معاف نہیں ہوئے, یہ دھوکہ ہے کہ ہم پاک صاف ہو گئے, یہ دھوکہ ہے. بیٹھے بیٹھے گناہ معاف ہو سکتے ہیں جو سچی توبہ کرے. تو آج جو سچی توبہ کر لے اس کے بلوغت سے لے کر کہ اب تک کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اتنے پچھلا ریکارڈ اٹھاؤ بھائی کیا ہے, سب کو ہول سیل ریٹ پہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. معافی مانگ لی نا, چلو سب معاف کر دیا, ختم ہو گئے, اب نئی زندگی شروع کرو. اب کیا ہوگا, بالفرض آج سے کل ابھی ہمیں توبہ کرنا, اسی لیے اللہ والوں کو ہم نے دیکھا وجہ نہیں, بلا وجہ بھی یا اللہ معاف فرما دی, استغفر اللہ, حالانکہ کون سا گناہ کیا, کوئی گناہ نہیں کیا, پھر بھی معافی مانگ رہے ہیں کہ جس حالت میں موت آئے استغفار موجود رہے کہ ہم نے توبہ کر لی. اب بالفرض آج تو ہم نے کر لی نا, اب کل عصر کے بعد ہمیں توبہ کرنی تھی, مغرب کے نماز کے بعد ہوا بھی ان میں بالفرض, اب کیا, اب کتنے گناہ رہ گئے, اس وقت اتنے 10 سال کے گناہ تھے, اب 22 گھنٹے کے گناہ رہ گئے, تو یہ کم ہے یا وہ کم ہے بتائیے. تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ جو کر لی ہم نے, روزانہ اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ رہیں گے تو 16, 18, 20, 22 گھنٹے کے گناہ رہیں گے. کتنے گناہ کرے گا آدمی, میزان عمل پہلے ہی توبہ سے جو ہے صحیح ہو چکا ہے, تو اس لیے وہاں تو تولا جائے گا وہاں انشاءاللہ, کیونکہ گناہ پہ جس نے ہوش و حواس میں توبہ کر لی پھر ایک گناہ کا بھی مطالبہ نہیں ہوگا سوائے معاملات کے. یہ نہیں کہ اللہ جو قرضہ بھی لیا وہ معاف کر دیجیے, وہ تو دینا پڑے گا, جو کسی کا مال چرایا کھایا دبایا اس کو دینا پڑے گا, لیکن جو گناہ اللہ کے حکم میں کیا ہے, چاہے وہ بدکاری منہ کالا کرنا بھی ہے, شراب پینا بھی اس میں شامل ہے, سب کو اللہ تعالیٰ یک لخت معاف کر سکتے ہیں سب کو. تو یہ سب تو معاف ہو گئے نا, اب تھوڑا سا رہ گیا. تو توبہ کرنے والوں کا یہ فائدہ ہے, اتنا کھول کے کون بتائے گا, حضرت والا نے یہ سب بتایا کہ توبہ کرنے والوں کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ذمے جو ہے بہت کم گناہ رہ جاتے ہیں. جیسے عام مثال لے لیجیے, ایک کپڑا ایک ہفتے تک پہنا جائے دھوبی بھی تنگ آ جائے پٹک پٹک کے صاف نہ ہو, اور جو کپڑا روزانہ بدلا جاتا ہے اس کو عام آدمی بھی دھو سکتا ہے. تو روزانہ جو استغفار کرے گا اس کے گناہ اس پہ زیادہ رہیں گے نہیں, توبہ کرے گا سچی توبہ, سچی توبہ. ہماری توبہ کچی ہوتی ہے اصل میں, ہم گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے. سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ پچھلے گناہ سے تو توبہ کر لی, استغفار کر لیا, آئندہ کے لیے بھی ارادہ کہ ہم نہیں کریں گے. پھر وہی فوراً خیال آتا ہے کہ پھر ٹوٹ جائے گی توبہ, پھر ہو گیا کیا ہوگا, پھر ہو گیا پھر توبہ کر لیں گے, ہو جائے گا پھر توبہ کر لیں گے. یہی تو سبق ہے. ایک دن میں فرمایا ما اثر رہا, حدیث شریف سنا رہا ہوں میں, پورا سب لے جاؤ. حدیث شریف سنا رہا ہوں, فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ما اثر رہا, وہ اصرار کرنے والا نہیں, من استغفر, جو استغفار کرنے والا ہے سچے دل سے استغفار کر لیا, اللہ ہم نادم ہیں, ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں, معاف فرما دیں. ما اثر رہا من استغفر, وہ اصرار کرنے والا نہیں جو استغفار کرنے والا ہے. وَإِنْ عَادَ, اگرچہ وہ لوٹ آئے, وَإِنْ عَادَ, اگرچہ وہ لوٹ آئے, فِي الْيَوْمِ, ایک دن میں, سَبْعِينَ مَرَّةً, ستر مرتبہ بھی, اور ستر مرتبہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو, ستر مرتبہ عربی میں زیادتی کے لیے ہوتا ہے, یہ نہیں کہ اگر 71 مرتبہ ہو گیا تو اب نہیں ہوگا, مطلب زیادتی مخصوص ہوتی ہے, اتنا آدمی کرتا بھی نہیں, کتنے گناہ ہوتا ہے یہاں. تو اسی لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سچی توبہ تو پچھلے سے کر لیں, آگے ارادہ کریں, پھر اس میں اگر انسان ہے کمزور پڑ گیا, پھر ٹوٹ گئی توبہ, پھر جوڑ لیا اس, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے, یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 ٹوٹے تو 100 جوڑے. تو توبہ کر لی تھی, پھر کوئی میسج کر دیا, پھر توبہ کر لیا, پھر ہمت کر کرنا چاہیے, اگر ناجائز ہے تو ایسے نمبر کو ڈیلیٹ کر دے, اور ان نون نمبر کو عورتیں اٹھائیں نہیں. ورنہ پچھلے دنوں ایک دوست نے بتایا کہ میرے بھتیجے نے میری اہلیہ سے 25 تک بات کی. اب شوہر کا بھتیجا اہلیہ کے لیے نامحرم ہے, لیکن اس نے کیسے 25 بات کی؟ عورت کے دل میں خرابی نہیں تھی, لیکن مرد کے دل میں خرابی تھی, کیوں 25 اس نے بات کی؟ وہ عورتیں تو سمجھتی ہیں دل صاف نظر پاک, انہوں نے پھر سمجھایا کہ تم نے کیا کیا. میں نے کہا آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا کہ آپ سوائے جو نمبر نام لکھے ہوئے آتے ہیں محرموں کے, اس کے علاوہ فون اٹھایا نہ کریں, یہ اپنے گھر والوں کو اس کا پابند کریں کہ ورنہ ہم فون تمہیں نہیں دیں گے. ان نون نمبر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جب موبائل جن گھروں میں نہیں تھا جب زمانے میں, تو کیا انسان زندہ نہیں رہتا تھا؟ اٹھانا ضروری ہے, کچھ بھی حادثہ ہو گیا کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا, لیکن یہ حادثہ زیادہ خطرناک ہے. کتنے نمبر ایسے آتے ہیں اسی سے جو ہے کتنے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں, اور جو ہے کہاں سے کہاں گندگی میں پہنچ جاتا ہے آدمی. تو اس لیے اپنے بچوں کو, خاص طور بچیوں کو, غیر شادی شدہ بچیوں کو موبائل نہ دیں, بے شمار گندگیاں ہیں, اور چھوٹے بچوں کو بھی نہ دیں, لڑکوں کو بھی, 15, 16, 18, 19 سال تک, جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائیں. ہر حالت الگ الگ ہوتی ہے, بعضوں کے بچے سمجھدار اور ان کو پورا وہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ غلط استعمال نہیں کرے گا, مدرسے جاتا ہے چلو وہاں مجبوری ہے تو چلو سمجھ میں آتا ہے. ہر آدمی اپنے لحاظ سے دیکھ لے اور بڑوں سے مشورہ کر لے, لیکن بچیوں کو دینا جو اما کا ہے ابا کا ہے, جس کو چاہے فون کرنا ہے کرے, ہمارے سامنے بات کرو, کیوں ہماری غیر موجودگی میں بات ہوگی, کیوں میسیجز ہوں گے. آج اتنی خرابیاں اس سے ہو رہی ہیں کہ جس کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا, اخباروں میں مضامین آ رہے ہیں, اتنی خرابیاں اس سے پیدا ہو رہی ہیں, لیکن ہم پھر بھی اسی سوراخ سے پھر ڈسے جاتے ہیں. ارے صاحب یہ کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا, آپ نے کیوں ایسا کام کیا جس میں عام طور پہ ابتلاء عام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کی اصلاح فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلى الله تعالى عليه وسلم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم, انك انت العز الاكرم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم باقيه كباقيه الولي. يا الله ہمارے بیٹھنا آنا کہنا سننا قبول فرما لیجئے, ہم سب کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ ہم آج آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں, بلوغت سے لے کر رکت تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم شرمندہ ہیں, نادم ہیں, ہم باغی نہیں ہیں, اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. آئندہ کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو حقوق و واجبہ ہم پر ہیں ہم انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے. اور یا اللہ آئندہ کے لیے ہم گناہوں سے ہمیں بچانے میں آپ مدد فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دشمن بڑے طاقتور ہیں اور ہم کمزور ہیں, نفس ہے, شیطان ہے, ماحول, معاشرہ, انسانی صورتوں میں کتنے شیطان ہیں جو ہمیں بہکانے والے ہیں, ہمیں دوسرا راستہ دکھانے والے ہیں. یا اللہ ہمیں قوت اور ہمت عطا فرما دیجئے, تقوی والی حیات نصیب فرما دیجئے. یا اللہ کراچی اور پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے. یا اللہ جملہ دین خدام کی حفاظت بھی فرمائیے, کفالت بھی آپ ہی قبول فرما لیجئے. یا اللہ اہل شر کو اہل خیر بنا دیجئے, جن کی قسمت میں اہل خیر بننا نہیں ہے ان کے شر کو دفن فرما دیجئے. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما دیجئے, سیلاب زدگان کو عافیت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو لوگ شہید ہو گئے آج اور جب جب مسجد کے گرنے سے, اور جتنے یا اللہ سب کو سب کی بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اور یا اللہ درجات کو بلند فرما دیجئے, لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. یا اللہ ہمارے جو دوست احباب حج پہ جا رہے ہیں یا گئے ہیں سب کو حج مبرور عطا فرما دیجئے, خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس لائیے. یا اللہ اس مجلس میں جتنے حاضرین و حاضرات بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے, اور جو جو جہاں جہاں جتنے بھی مریض ہیں کینسر کے اور اسی طرح گردے کے, یا اللہ سب مریضوں کے شفا کامل عاجل نصیب فرما دیجئے. یا اللہ وقت تھوڑا ہے, مانگنا بہت کچھ ہے, اب آپ بن مانگے اپنی رحمتیں برکتیں بے شمار نازل فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین.